रूही ने बाउस डाइनिंग टेबल पर रखे और राजवीर का दरवाजा खटखटाते हुए बोली, राजवीर गेट खोलो। लेकिन अंदर से कोई आवाज नहीं आई। रूही ने फिर से दरवाजा खटखटाते हुए कहा, राजवीर गेट खोलो। लेकिन फिर भी अंदर से कोई आवाज नहीं आई। अब रूही का दिल जोरों से धड़कने लगा। उसे लगा कहीं राजवीर ने अपने साथ कुछ गलत न कर लिया हो। लेकिन वो जानती थी राजवीर इतना कमजोर नहीं है। फिर भी रूही परेशान हो गई। रूही लगातार दरवाजा बजाती रही, लेकिन राजवीर ने दरवाजा नहीं खोला। रूही ने राजवीर के दरवाजे का हैंडल घुमाया तो गेट खुल गया। गेट खुलते ही रूही ने सिर पर हाथ मारकर कहा, दरवाजा तो खुला हुआ था, मैं बेकारी नौ किए जा रही थी। रूही ने गेट खोलकर देखा तो उस कमरे में राजवीर कहीं दिखाई नहीं दिया। तब तो रूही के दिल की धड़कन जोरों से धड़कने लगी। तभी उसे बाथरूम में से कुछ गिरने की आवाज सुनाई थी। रूही ने जल्दी से बाथरूम का गेट खोल दिया और अंदर चली गई। रूही ने राजवीर को देखा तो उसकी चीख निकल गई। रूही को अपने बाथरूम में देखकर राजवीर की भी चीख निकल गई। राजवीर ने जल्दी से अपना टॉवल लिया और खुद को कवर किया और रूही तो आंखों पर हाथ रखकर घूम गई। राजवीर ने टॉवल लपेटकर गुस्से में कहा, चटोरी बिल्ली पागल तो नहीं हो, किसी के बाथरूम में ऐसे घुस जाते हैं क्या? अकल वकल है कि नहीं? रूही तो अब भी पलटकर आंखों पर हाथ रखकर खड़ी थी। राजवीर ने गुस्से में कहा, अब इतनी शराफत दिखाने का ढोंग मत करो, मेरी तरफ देखो। रूही धीरे से बोली, पहले तुम कुछ पहन लो। राजवीर ने दांत पीसते हुए कहा, रूही मैंने पहन लिया, अब देखो मेरी तरफ। रूही ने पलटकर धीरे से अपनी आंखें खोली तो उसकी नजरें पहले राजवीर के पैरों पर गई और फिर धीरे धीरे वो अपनी नजर ऊपर लेकर आई तो उसने देखा कि राजवीर ने सच में खुद को टॉवल से कवर किया हुआ था। रूही की नजर राजवीर पर ही टिक गई। राजवीर की बॉडी मॉडल से कम नहीं थी। उसके गीले बाल जो उसकी स्मार्टनेस को और ज्यादा बढ़ा रहे थे, ऊपर से राजवीर का हल्का गुस्सा जो किसी का भी कत्ल कर देने के लिए काफी था। रूही तो एक टक राजवीर को ही देखती रही। राजवीर को देखकर रूही के मन में एक आवाज आई, ये नित्या पागल है क्या जिसने इतना हॉट बंदा छोड़ दिया, वो बंदा जो कि उससे जान से ज्यादा प्यार करता था। रूही अपने ही ख्यालों में थी कि उसके कानों में एक आवाज आई, चटोरी बिल्ली तुमसे बात कर रहा हूँ। रूही भी गुस्से में बोली, हाँ तो बात करो, मना किसने किया है? अरे मुझे लगा गेट बंद करके सुबह से बैठे हुए हो, अच्छे खासे लड़के ने कुछ करना लिया हो इसीलिए अंदर आ गई। मुझे क्या पता अच्छा खासा लड़का शावर में बिना कपड़ों के नहा रहा है। राजवीर को भी गुस्सा आ गया और उसने अपनी आंखें छोटी करके कहा, कपड़े पहनकर कौन नहाता है, तुम कपड़े पहनकर नहाती हो। रूही ने राजवीर की बातों का मतलब नहीं समझा और गुस्से में कहा, हाँ मैं कपड़े पहनकर नहाती हूँ, यकीन नहीं आता तो देखने आ जाना। ये सुनते ही राजवीर की आंखें फैल गई और जैसे ही रूही इसका मतलब खुद में समझी उसने छटके से पलटकर अपने मुंह पर हाथ रख लिया। रूही के ऐसा करने से राजवीर के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई, जबकि रूही का तो वहां खड़े रहना भी मौत हो गया। रूही जल्दी से बाहर की तरफ जाने लगी। उससे पहले राजवीर ने उसके पीछे से शर्ट पकड़कर कहा, हाँ तो कब देखने आऊं? अब तो रूही शर्म के मारे अंदर ही अंदर मर रही थी। उसने पहली बार राजवीर को ऐसे देखा था और राजवीर का ऐसा छेड़ना उसने तो कभी इमेजिन भी नहीं किया था। लेकिन आज राजवीर रूही के पूरे मजे ले रहा था। रूही तो कुछ नहीं बोली बल्कि चुपचाप खड़ी रही। राजवीर ने फिर उसकी शर्ट को हल्का सा खींचकर कहा, हाँ तुमने बताया नहीं कब देखने आऊं? रूही ने अपना हाथ पीछे किया और राजवीर के हाथ को अपनी शर्ट से छुड़वाने लगी, लेकिन राजवीर ने रूही की शर्ट को अच्छे से पकड़ा हुआ था। राजवीर ने फिर से रूही को छेड़ते हुए कहा, अब क्यों जा रही हो, जवाब नहीं दोगी? आज रूही चुप कैसे हो गई? रूही के पास तो हर बात का जवाब होता है, आज तो रूही चटोरी बिल्ली से भीगी बिल्ली बन गई। वैसे तुम्हें क्या लगा कि मैं उस नित्या के उल्टा सीधा बोलने से खुद को नुकसान पहुंचा लूंगा? ना तो मैं नित्या को इतनी इम्पोर्टेंस देता और ना ही मैं इतना कमजोर हूँ कि एक लड़की के दो कड़वे शब्द बोलने से बुरा मान जाऊं। हाँ इस बात का गुस्सा जरूर आता है कि मैंने अपने कीमती वक्त में से कुछ वक्त उस लड़की को भी दिया, बाकी उस लड़की की मेरे दिल में नाम मात्र की भी जगह नहीं। राजवीर ने फिर रूही की शर्ट छोड़ दी और रूही वहां से भागती हुई अपने कमरे में आ गई। रजावत हाउस। हमेशा की तरह वंशिका बेड पर सो रही थी और वरदान वहीं चेयर पर बैठा हुआ था। वरदान लैपटॉप पर काम कर रहा था। रात के एक बज गए थे लेकिन वरदान का काम खत्म नहीं हुआ। वरदान एक नजर वंशिका को देखता और फिर अपना काम करने लगता। अचानक ही वंशिका चीखने लगी। वरदान जल्दी से उठकर वंशिका के पास गया। वंशिका ने आंखें बंद की हुई थी और चीख रही थी, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, मुझे वो ले जाएंगे, रजावत साहब मुझे ले जाएंगे, वो मुझे ढूंढ लेंगे, वो एक दिन मुझे यहाँ से ले जाएंगे। वरदान ने वंशिका को जगाते हुए कहा, वंशिका उठो, वंशिका किसने मारा तुम्हें, वंशिका मुझे बताओ। वंशिका ने अपनी आंखें खोली और झटके से वरदान के गले लगकर बोली, मुझे वरदान अपने साथ ले जाएंगे, रजावत साहब मुझे अपने साथ ले जाएंगे, आप मेरे रजावत साहब को ढूंढ दीजिए, उनसे कहिए उनके वंशिका उनका इंतजार कर रही है। आज पूरे 18 साल बाद वंशिका ने वरदान को गले लगाया था। वरदान की आंखों में भी हल्का सा पानी आ गया। उसने अपनी बाहें वंशिका पर कसी और उसके सिर को सहलाते हुए कहा, मैं ढूंढ दूंगा आपके वरदान साहब को, अब आप सो जाइए। थोड़ी देर वरदान वंशिका का सिर सहलाता रहा, फिर वरदान ने महसूस किया कि वंशिका सो चुकी है। वरदान ने वंशिका को ठीक से लेटा दिया और फिर उसे ब्लैंकेट से कवर करके उसके माथे को सहलाता रहा। वरदान ने वंशिका के माथे को चूम लिया। वरदान अभी वंशिका के सिर को सहला रहा था और सहलाते सहलाते वरदान भी वंशिका के पास ही सो गया। वहीं दूसरी तरफ रूही जब से अपने कमरे में घुसी थी बाहर नहीं आई। वो किसी भी हालत में आज राजवीर को फेस नहीं करना चाहती थी। राजवीर किचन में आया, उसने मैगी के बाल देखे तो उसके चेहरे पर एक मुस्कान तैर गई। राजवीर ने कहा, सही कहता है शिवाय की शादी करके मैं फंस गया, ये तो जिंदगी भर मुझे खाना बनाकर नहीं खिला सकती। राजवीर ने मैगी के बाउल लिए और किचन में चला गया। फिर उसने कुछ सब्जियां काटी और उसे हाफ फ्राई करके मैगी में ऐड कर दिया। उस मैगी को राजवीर ने बाउल में डाला और कहा, अब जाकर ये मैगी हुई है, पहले तो ये सिर्फ उबली हुई थी। राजवीर ने रूही का गेट खटखटाते हुए कहा, अब बाहर आ जाओ खाना खा लो। रूही कुछ नहीं बोली। राजवीर ने फिर से हंसते हुए कहा, अच्छा आ जाओ अब नहीं चिढ़ाऊंगा। आ जाओ रूही, मैं जानता हूँ तुम्हें भूखे पेट नींद नहीं आती, जितना शर्माना था शर्मा ली, आ जाओ नहीं आ रहा तुम्हारे बाथरूम में देखने। ये सुनते ही रूही की आंखें फिर से फैल गई और उसे थोड़ा गुस्सा आ गया। उसने छटके से गेट खोलकर राजवीर को गुस्से में देखते हुए कहा, मैंने गलती से बोल दिया, लेकिन तुमने तो बात पकड़ ली। राजवीर ने अचानक रूही की कलाई पकड़ ली और उसे डाइनिंग टेबल तक खींच कर लाया और बोला, बैठो खाना खा लो, उसके बाद अपने कमरे में जाकर जी भर कर शर्मा लेना। रूही ने मैगी देखी और उसके मुंह में पानी आ गया। रूही ने फोक उठाया और उसे खाने लगी और फिर खुद को ही प्राउड फील करते हुए बोली, क्या बात है, क्या मैगी बनाई है मैंने। राजवीर ने हंसकर कहा, रूही तुम्हें कम दिखाई देता है। रूही बोली, नहीं तो पूरा दिखाई देता है। राजवीर ने कहा, मैगी देखकर बताओ ये मैगी तुमने बनाई थी। रूही ने थोड़ा ध्यान से देखा तो बोली, अच्छा तुमने इसमें सब्जियां ऐड कर दी। राजवीर ने हाँ में ही गर्दन हिलाई और अपना खाना खाने लगा। खाना खाने के बाद राजवीर ने फिर से किचन का थोड़ा सा फैला हुआ काम समेटा और अपने कमरे में चला गया। रूही कमरे में आई तो उसे राजवीर के साथ हुई थोड़ी सी नोकझोंक की याद आ रही थी। रूही यही सब सोचते सोचते सो गई। वहां राजवीर का भी यही हाल था। राजवीर को भी आज रूही के साथ बिताए हुए पल याद आ रहे थे, खासकर जब रूही ने नित्या को चांटा मारा था। राजवीर के चेहरे की मुस्कुराहट जा ही नहीं रही थी। आज पहली बार नित्या को चांटा खाते देखकर राजवीर को सुकून मिल रहा था। राजवीर भी रूही के बारे में सोचता सोचता सो गया। नेक्स्ट मॉर्निंग शिवाय की जब आंख खुली तो उसने अपने ऊपर आर्या को सोते हुए देखा। कल आर्या रोते रोते शिवाय के ऊपर ही सो गई थी। शिवाय ने आर्या को सोफे के साइड में लटाया और खुद उठ गया। फिर आर्या को गोद में उठाकर बेड पर ले आया। शिवाय ने फिर आर्या को ब्लैंकेट से कवर किया, फिर वॉशरूम में चला गया। थोड़ी देर बाद शिवाय आया और आर्या के माथे को किस करके कहा, जा रहा हूँ, तुम्हारी नींद नहीं खराब करना चाहता। शिवाय चुपचाप कमरे से निकला तो उसने देखा दिव्यांश भी चुपचाप दृष्टि के कमरे से निकल रहा था। दोनों के हाथ में अपने अपने जूते थे और दोनों ही दमे पाव वहां से निकलने की कोशिश कर रहे थे। वो दोनों चुपचाप हॉल तक ही आए थे कि शौर्य ने पीछे से आवाज लगाकर कहा, तुम दोनों ही आए हो। शौर्य की आवाज सुनकर दोनों ने ही आंखें बंद कर ली। शिवाय ने दिव्यांश को देखकर मन ही मन कहा, अब हमें ये छेड़े बिना मानेगा नहीं। दिव्यांश ने भी हल्का सा मुस्कुराकर शिवाय को देखा और मन ही मन कहा, इसका हक बनता है, छेड़ लेने दे। इतने में शौर्य ने फिर कहा, दोनों ऐसे पलट कर क्या खड़े हो, जरा अपना चांद सा मुखड़ा मुझे भी दिखाइए, मैं भी तो देखूं मेरे दोनों आशिक जीजा जी कैसे दिखते हैं। शिवाय और दिव्यांश दोनों ही पलट गए। दिव्यांश अपने सिर पर हल्का सा नजर झुकाकर खुजली करने लगा, जबकि शिवाय उसने अपने जूते को अच्छे से अपने सीने पर लगा लिया। शौर्य उनके नजदीक आया और उनके आसपास चक्कर लगाते हुए बोला, तो तुम दोनों अकेले आए थे। इस पर शिवाय ने कहा, नहीं हमारा सरदार भी आया था, चाची के कमरे में होगा। तभी बाहर से हर्षवर्धन आता दिखाई दिया, जिसने 3-पीस सूट पहना हुआ था। देखकर ही लग रहा था कि हर्षवर्धन ऑफिस जाने के लिए तैयार है। हर्षवर्धन को बाहर से आता हुआ देखकर शिवाय और दिव्यांश की आंखें एक्स्ट्रा खुल गई। हर्षवर्धन उनके सामने आकर खड़ा हो गया और बोला, तुम दोनों को यहाँ आने से मना किया था ना, तो तुम दोनों यहाँ कैसे आए। ये सुनकर वो दोनों और ज्यादा हैरान हो गए। शिवाय ने मनी मन कहा, चौचू डबल क्रॉस कर गए। इतने में हर्षवर्धन ने फिर से गुस्से में कहा, तुम दोनों से कुछ पूछ रहा हूँ, क्या कर रहे हो यहाँ। शिवाय हल्का सा मुंह बनाकर बोला, कुछ नहीं चाचू, आपकी बहू से मिलने आए थे। हर्षवर्धन ने कमर पर हाथ रखकर कहा, मेरे मना करने के बावजूद कितनी बार कहूं, रोज रोज समझाने में नहीं जाते। शिवा और देवयांश दोनों ही गुस्से में हर्षवर्धन को घूर रहे थे, जैसा कहना चाहते हो इतनी चालाकी ठीक नहीं। जबकि हर्षवर्धन के चेहरे पर एक मीठी सी मुस्कान थी। हर्षवर्धन ने शिवाय और दिव्यांश दोनों को देखकर आंख मार दी और तभी रजावत साहब की आवाज उन सबके कानों में गूंजी। अरे रघुवंशी साहब, आप यहाँ सुबह सुबह? हर्षवर्धन थोड़ा सा वरदान के नजदीक गया, फिर वरदान से बोला, वो बस ऑफिस जा रहा था तो पीहू की याद आ गई, सोचा मिलता चला जाऊं। लेकिन पीहू तो सो रही है, वरदान ने जवाब देते हुए कहा। वरदान और हर्षवर्धन दोनों ही बातें करने लगे। दिव्यांश ने शिवाय के कान में कहा, तुझे नहीं लगता तूने चाचू को कुछ ज्यादा ही बिगाड़ दिया? क्या हर्षवर्धन और उसके भतीजों की नोक झोंक ऐसे ही बनी रहेगी? क्या रूही और राजवीर का रिश्ता आगे बढ़ेगा? कब आएगा वंशिका को सब कुछ याद?